الرحيم فاقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين دا دنیا الله رب العزت انسان لا یو کور جوړ کړی او دې کور کې د تا سکون حاصل لې اغاصل سکون او آرام او راحت د دین په جوان دي حاصل لې د دین د برکت په جوان دي حاصل لې چې انسان د هغه خوشاله او د سرور او د هغه سکون معلومات او احساس په خپل زړه سره کوي ظاهر کې دا وی دومره اثر نه سمرا چې د مسلمان په زړه باندې دا وی اثر دی کاری کې انسان د ناسو قصور او کوتاهی راضي دا وی هم دنیا کې اسباب دي دا وی په وجه باندې دا انسان محروم شي داغ اخپلو برکاتونا او دا زلو دا اغی انواراتونا ناغی کلوی سبب دنیا دا دنیا محبت تے دا دنیا خواہشات او دا دنیا قسم قسم وهمنا خیالونا سوچونا فکرونا چغا دې انسان خپل نعمت او الله رحمت کې کمی راولي نقصان راولي ناغي خلق ته د دې عبادتو د اعمالو پورا اندازه نشي لګي دې تقریبا دې د دنیا غلبې د دنیا د زیب و زینت غلبې داغی پوجی باندی تدا نعمت کم شی کم خلق باندی چه دنیا محبت زیاد ہو او داغی دی دین سرا و دا اللہ دی کتاب سرا دی میاشتی دی رمضان دی عبادات و دی طواعات سرا دمرا سولفت او تعلق نو بلکی توجہ ټول دنیا توا نن باغی تا سرور او خوشحالی ډیر کم حاصلی بلکې تیار و پکې زیات ای پریشانی و پکې زیات ای او چې کوم خلقو په دې عبادت او اعمال او طاعات کې خالص د الله د رضا او د آخرت د غم پوجي باندې دا غزه دې یاد دي هانه او ذکر پوجي باندې سکړي دي اغي توا خپل سرور او خوشحالي مکمل حاصلي خدای احساس هر بندا په خپل وجدان او خپل عقل سره کول شي کله چې دنیا کې د انسان دنیکو اعمالو مقرشی سیزن راشی یکا در رمضان میاش نوی ددی مثال سیلاب دے سیلاب چراشی نبا دیزمو کا باندے که هر قسم لنجاستی گندگی کچری اٹولی اوسی حضمو کا تنپا کسا کا پاتش دغسی پدی امت مسلمہ باندی چکل در رمضان میں اشراشی اغطول عبادتو نئی ذکرو نئی تلاوتو نئی دیو سیلاب دی دا اعمال صالحو نوکہ دا ہر قسم گناہو نکڑی اور قسم غلطے او خطائے او کمزورے پکی نغد دی میاشت دی عباداتو دا توعاتو سیلاب سرار سا ختم شی انسان پاک ساک پاتی شی او یوی مثال سمندر دی چری که اللہ سمر بے حدا و بے اندازی و با پیدا کری دی تو کاغی که او پلیت شی پریو دی او مردار شی پریو دی سمندر پی نپلیتی گی بلکہ الٹا غشی پاک شی ذکال تداغی پی غلبہ دا کسرت تے دغه سې کله انسان نو ګناه او خدای او غلطی شوی نو دې په د اعمال زور دی او کثرت ته او رش دی ناغه پکې پاک شي هغه بیا ګناه ګناه نه وي بلکې د الله پر رحم او فضل سره او په هغه امر سره هغه خطابات سره چې ویلې دي سوره فرقان کې او ځای په ځای او یادی سوره هود کې چولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات چې دا سه خلق الله هغه سیئات په حسنات سره بدل کی ان الحسنات یذهبن السیئات دا حسنات او د نیکو اعمال او سیئات چې راشي نو سیئات ووسی ختم کی دارواز دید پار اللہ مقرر کریوان چه مسلمان تا پدیمیاش کی دیر سا حاصل شو دیر برکات و دیر درجات و ثواب و ناجرون بدن بیم کلولی مال بطنوم دیر تلی دلاسنا بی اختیار دارواز داغید شکری دید پار اللہ مقرر کریوان دا عید سعید دے بیا بیا راتلون کے دے مسلمانانو باندیا خوشحالی بیا بیا دوہراوی راولی او دا دی نورم پذلونو کہ اللہ سرا قرب او محبت او الفت پیدا کی گی او کدو مخکنا پذلو باندی سپردر آغلی چداغی پوج باندی انسان خپل دین کې کوتاهی کوي نقصان کوي غفلت کوي هغه په دې سره ختم شي د زړونو هغه پردې د غفلت لري شي او راتلون کې وخت کې عبادت او تدیر تیار شي دمشي نو دې عبادت ډېر برکات دي موږ وایو چې دا غي اصل زید انسان زړه دی دغه کې حاصلېږي او ظاهري کې دغه اعمال دي چې الله په موږ باندې لازم کړی دي لیکن د دې تفاوت د دې د جدایي کې راځي دا په دې وجه راځي چې الله رب العزت اول حکم کوي انسان ته نو دا وایي چې قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا کامیاب شو اسوک چاولې د خپل ځان صفائی وکړه دا ضروری شی دی چې په زړه کې په بدن کې په لباس کې په مال کې او په اخلاقو کې خیر پاتې نشي هغه صفائی وشي نو پس دا غینا دا عمل مقام دے عبادت مقام دے چی وذکر اسم ربی فصلا اگر تزکیه قلبی چرز ہے کہ اللہ منتداغی حکم کئی تنبیح را کئی و مونگل خبرداری را کئی چی دا ضروری دا دا د ټول نمخ کی ضروری ده. او موسی علیہ السلام چې فرعون ته لومبه خبره کوي خدا وته وی چې هلک اعلان تزکا واهديك الى ربك فتخشا صفه جزان پاک کی تاسو سناول نو او خو بزان ډیر خیال ساتو نو تزکا سمانا یعنی اندرون پاک کا سینہ پاک کا تد اللہ پنم سر پاکی گی پا کلمی سر پاکی گی تجی تذکیه قلبی ہوکی تب نور تبلکل صحیح درست اندرست چی فاہ دیا که الی ربک فتخشا لار دا تخیمہ صراط مستقیم دا تخیمہ کامیابی دا تخیمہ عزت تخیمہ تعالی رب العزت سره د قرب او جوار ذریعہ او وسیله د تخیمہ جهلک اعلان تزکا ځان پاک کا صرف د دې یوې خبرې د پاره د دې یو مقصد اعلی د پاره الله تمره لو تنظیم کړو چمبیان را لیگلو کتابونو نازلولو او دنیا کې د حق پرست جماعتونو جوړولو او د عام خلقنا امامان پیدا کولو او د غیر پر مرکزونو جوړولو د هر قوم او د هر ملت خپل خپل زینو چری کې وې د خپل عبادت او فریضه ادا کوله کغی یهودیانو پا وقت کی حق پرستو کغی عیسائیانو چی پا خپل حق وقت کی حق پرستو کغی نور قوم نو اللہ والا دا خپل عبادت مرکزو نا جوڑ کریو چی دی که وطاسو او خپل عبادت ادا کوئے دا با دا نور و زیون ممتاز وی او دا با نور و زیون ندیر صفا و قدرمن و عزتمن دی نو اخیری امت له جماعتونه خاص کړو چې دا ستاسو د عبادت مرکزونه دې په خیال ساتي او څنګه چې خپل ځان صفائی کوي د دې بوم کوي د دې اصل صفائی او پاکیت دا دی چې دې کې د خلاف شریعت کارونه شي الله کور دې بس صرف دریو خبرو د پار جوړ شوی د منځ د پارا د ذکر د پارا او تلاوت سپار دې درې خبر نو سیاو پدې کې او خبر نه او کنورو پکې را غټ کړو د اشتکار به خراب شي چې او قطره په یو حوض کې پروتي پریودي ټول حوض ناپاک شي دا یو قطره په جوان دي نو پدې جماعتونو کورونو د الله کې او مساجدو کې بغیر د الله د نومنا بغیر د الله د اجازهت نه یو عمل شي د جمعات د جمعات ته حیثیت نه وته د دې احترام او کرام ختم شو دې کې بیا مسلمان له عبادت فنور کوي دې کې بیا مسلمان ته خپل خصوصي د الله طرف نه لطف او عزت نه ملاويږي بس پدې کې دا کار دی چې هر څومره تپوسونه کیږي کله جماعت نه تپوس کیږي چې تاسو وي کله تنظیم نه تپوس کیږي چې تاسو وصیت کړې کله یو مشر په حق کې تپوس کیږي چې اخر شیخ سوي لري پدې کې وے شیخ هغه سویلی دی چې الله ویل جوان اتلو القران زمونږ دا کار ده که څوک تپوس کوي چې سی ویلی دی وای دا ویلی چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا ویلی چې اتلو ما وحی الیک من الكتاب واقم السلام مونږ دا داستان پروت دی زمونږ د جماعت ته طرف نوم جواب دی، دا زمونږ د تنظیم د طرف نوم جواب دی، دا زمونږ د شیخ د طرف نوم جواب دی، دا زمونږ د جماعت د ټولو افرادو د اعلانه تر ادنا پورې کسوک تپوسو کی چې شیخ سے پدی کی سوئی و جواب بدا گئی چه غداوی چه ان اتلو القرآن چه دا اللہ کتاب الولے پیغمبر پاک توئی ابی اور پسی سلسل را روانا تر اخیر اپور دا غزمونگا مشنو دا غزمونگا طول دین اللہ پدی کی اخو و چه آیت ویلشی اور سر اصلاح رازی ایت ویلشی ورسر حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، ایت ویلشی ورسر بیان در صحابہ کرام او داغی در دینی و پروگرامنو او داغی در اسلام در قربانو او در جذبو ذکر کی گی، دا خبل کتاب دا سی نشتا، دا صرف یا قرآن دا دکه مخ کې وو کتابونه ډېر شي او سم کار وکنه، تورات او انجیل او زبورونو کتابه هر یو راغستو دې اجازه ته چې قران راغ نو هغه منسوخ کړو نو سا هم نشو راغسته په ګناه کې راځو چې ځواني کتابونه نو د زموږه کتاب تب څنګه لاس کوو هغه نه هم نشوي ده تو بس یو دا اللہ قرآن دے لاغی پا حق کی اجازت تے لاغی دا پار حکم دے مونگتا چیز دے کے عمل کے راولے فکر او سوچ پکے ہو کے پل عقیدہ و عمل پی صحیح کے تو دا دا جماعت اشاعت و توحید مشنو چا قرآن زکیہ و بل تیخی دا اوڑی را زبردست مشغلو پا دنیا کی دا آخرت کارونه ټول په دې باندې سميږي چې الله وی قرآن می نازل کو سورۃ المائده نازل شو نو بس تاسو دین مکمل شو تاسو اوسو د هدایت په باب کې د حرام او د حلال په مسله کې د جایز او د ناجایز په مسله کې اس یو کتاب ته نه محتاجه الله ستاسو لپاره قران کامل مکمل راولېګو فللله الحجۃ البالغه حجت ته کو په رمضان کې او په غیر رمضان کې چې مسلمان ته د خپل دین سنورانیت حاصلېږي سې استقامت زړه ترازی او سو سکون نو هغه ټول د دې قران راځي من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتو یضیو ولو لم تمسس نار نور علی نور څومره چی دی هغه د قران حاصلې بس د دې کوته ہے و د الله نه معافی غواړو ډیر مبارک میا شوا ډیر د اجرونو او ثوابونو میا شوا خو زموږ نه پکو تاهي او کمزوري شوا د قران میا شوا موږ ته وخت نو چې موږ وتناسو او رضلېم وي ته یو رضوي او مو که یو افتمه او مو نو دې بدل الله نه معافي غواړو کله په دې ذولو سمیاشت کې او میاشي چې الله دې لپاره فری ګرځولي چې دې کې وا بل سنه کاوي کنه افاغې کې زمونږه په دنیا کارون نه فارغ نه شو نو بس ان شاء الله چې الله نه بجون غواړو چې تمونږ له جون راکنو رمضان بوم پکې راشي او قران بوم پکې راشي نو الله زمونږه دعا قبول کړي چې ښا کبدینیت باندې وای نو بالکل ژوند لزر کومه چې تاسو بل ما کتاب تکې نه زموږه کتاب خدمت وکوي دا غیز دکړه وکوي په خپلوم کدا وعد الله یما سره پالې زه به تاسو له جون ډیر درکم هغه تاسو سمانه نشته دی که سلويخ کاله لیکلی نو شل په نورم د پاسه کول شي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ارسخ ذلك فذا قران فضیلت فذا قران درجی بنیرو عقیده وساتو چې زمونږ امام قران دی زمونږ پیشوا قران دی زمونږ دین راهنما او زمونږ د دین مصلح د عقیده او د عمل هغه قران دی او سوال وکړو چې الله موږ له توفیق راکړي چې زده کو یو میاشنا دا ټول میاشتې د قران دی زور چې دا پکې یو خصوصي ده چې الله دې کې نازل شوی دی شروع شوی دی منځ کو او نیت خو تاسو تیار ده پر اوس کنه کنه نیت مې کړی دی ورکات واجب دی واړه اختر سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر په دې حاضر امام اول چې لاس ورولونو په نامه به کیدو او سبحان ابو وایو بیا درې واړو سره به ځوان ساتو دا زه اخري رکعت کوم اخرات نفس درې ځله تکبیرونه بیا یو ځل د رکوع لپاره کړو دا یې سانه طریقه ده.